Co, zmęczony? Bardzo. Mnie też się nie chce. O, bracie. Ja też. A masz jakieś jaranko? Chcesz się znaleźć. Znajdziesz się coś? Skręciłbyś? Nie ma problemu. Masz trochę tyksów? Mama. Dobry. Masz obiad. Niedługo będziemy. No, jeszcze troszkę. A gdzie idziesz w ogóle? Do piekła. Ty też do piekła idziesz?